koka mwisa sima batango Koyokana na baninga elengi binyo Palola ya yona no motemae Mokolo mosusu yoko kelela Pako salisa yo Mama e tata e Bobokola nga e mersi na komi moto Mama e tata e Bobokola nga e mersi na komi moto Neko mana mamoti banzambe na yase Soki bangote na osali wapie Mama e tata e Na komi moto Bobokola nga e mersi na komi moto Mama e tata e Na komi moto Bobokola nga e mersi na komi moto Neko mana mamoti banzambe na yase Soki bango tena osali wapie Mama e tata e Na komi moto Bobokola nga e mersi na komi moto Mama e tata e Na komi moto Bobokola